Oferta dotyczy sklepu internetowego. Zapraszamy na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 12 listopada, jest 14. Małgorzata Majgorska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki. Kolejny Dreamliner lotu miał usterkę. Wróci z Pekinu do Warszawy z kilkugodzinnym opóźnieniem. W Szwecji możliwy rząd konserwatystów z chrześcijańskimi demokratami. Paweł Pawlikowski promuje za oceanem zimną wojnę. W lutym Oscary. Ale najpierw służby mundurowe podsumowały wczorajsze obchody z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Policjanci czuwali nad bezpieczeństwem w sumie ponad 1000 imprez. Największą z nich był zorganizowany przez rząd pod patronatem prezydenta biało-czerwony marsz w stolicy, w którym brało udział ćwierć miliona ludzi, wśród nich narodowcy. Było spokojnie i godnie. Tak uroczystości podsumował minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Jak zawsze przy tego typu okazjach miały miejsce również zdarzenia, które miejsca mieć nie powinny. Chodzi o 6 incydentów podczas wczorajszego marszu w Warszawie, między innymi spaloną flagę Unii Europejskiej czy race. Także we Wrocławiu nie było spokojnie. Tam podczas marszu ranne zostały 3 osoby. Komendant główny policji Jarosław Szymczyk wyjaśnia, jak wielka była wczorajsza operacja służb. 1000 imprez w skali całego kraju było zabezpieczanych przez ponad 12 tysięcy funkcjonariuszy. Według szacunków w warszawskim pochodzie przeszło wczoraj ponad 250 tysięcy osób. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Dodajmy, że policja wciąż szuka osoby lub osób, które spaliły podczas marszu w Warszawie flagę Unii Europejskiej. Za pomoc w ich odnalezieniu oferuje 5 tysięcy złotych. Policja szuka też osób, które odpalały race i tym samym naruszyły przepisy ustawy o zgromadzeniach. Funkcjonariusze opublikowali w internecie pierwsze wizerunki osób, które używały RAC, prosi o pomoc w ich identyfikacji. Kolejny Dreamliner lotu miał usterkę, tym razem w Pekinie, ale został naprawiony, powinien lecieć już do Warszawy, ma być na miejscu przed 22. Planowo miał być w Warszawie o 11.40. Przewoźnik przeprasza pasażerów za utrudnienia. Jak informuje Konrad Majszyk z biura prasowego lotu, w samolocie doszło do usterki technicznej. Stwierdzono wyciek płynu hydraulicznego. Konieczna była wymiana jednej z pomp hydraulicznych. W tym roku media informowały o wadach silników firmy Rolls-Royce. W samolotach Dreamliner 787 miały one dotyczyć nawet około 700 samolotów Boeinga pierwszej generacji. Mniejszościowy rząd konserwatywnej umiarkowanej partii koalicyjnej oraz szwedzkich demokratów zostanie poddany pod głosowanie w środę w szwedzkim parlamencie, ogłosił dziś przewodniczący Riksdagu Andreas Norlén. Zdecydowałem się poddać swoją kandydaturę pod głosowanie, mimo oczywistego ryzyka, że mogę nie uzyskać poparcia, przyznał desygnowany na premiera Szwecji konserwatysta Ulf Kristersson. Szwedzcy demokraci to partia antyimigrancka. Szwecja ma kłopot z utworzeniem nowego rządu od 9 września, czyli wyborów parlamentarnych. Żaden z dotychczas rządzących tym krajem bloków politycznych nie uzyskał w nich wymaganej większości. Mandarynki za grzyby. Korea Południowa wysłała na północ 200 ton owoców w zamian za otrzymane wcześniej północno-koreańskie grzyby. Umowa barterowa to kolejna oznaka nawiązywania kontaktów także handlowych między Koreami, choć te podlegają restrykcyjnym ograniczeniom ze względu na sankcje. Mandarynki z farm położonych na południowo-koreańskiej wyspie Jeju trafiły na północ w 4 partiach transportem lotniczym. Wcześniej do Korei Południowej z północy trafiły grzyby gatunku siedzuń sosnowy, z którego w Azji Północnej wytwarza się preparaty mające zapobiegać chorobie wieńcowej i cukrzycy. Występujący także w Polsce grzyb jest jednym z głównych towarów eksportowanych z Korei Północnej do Chin. Koreański barter spożywczy nie spodobał się południowo-koreańskiej opozycji, która gest administracji prezydenta Muna określiła mianem sentymentalnego. Opozycja zwraca uwagę, że Korea Północna wciąż nie wywiązała się ze zobowiązań pełnej i nieodwracalnej denuklearyzacji. Nie bacząc na to, prezydent Moon Jae-in opowiada się za rozwojem kontaktów w Pjongjangu i Seulu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Paweł Pawlikowski przedoskarowo promuje zimną wojnę w Stanach Zjednoczonych. Reżyser uczestniczył w 30. Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce, który odbywa się w Chicago. A przy tej okazji spotkał się z amerykańskimi środowiskami filmowymi oraz dziennikarzami. Odpowiadał m.in. na pytania o kulisy powstania Idy i właśnie zimnej wojny. Chciałem osiągnąć silny kontrast w tym filmie, bez wielu źródeł światła. Odpowiadał reżyser na jedno z pytań o tajniki kręcenia ostatniego biało-czarnego filmu. Podczas pobytu za oceanem grafik reżysera jest ściśle kontrolowany przez dystrybutora zimnej wojny. Firma Amazon Studios kilka tygodni temu zwiastunem w anglojęzycznej wersji rozpoczęła przedoskarową promocję w amerykańskim środowisku filmowym. Oficjalną premierę zaplanowano na 21 grudnia. Z Chicago Piotr Orłowski,

płacąc tylko 129 zł. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po 14. W donacji trójki. A dzień dobry Państwu, kłaniamy się i zaczynamy nowy tydzień. Świąteczny, jeszcze trochę świąteczny, jeszcze trochę nie? Nie, no tak naprawdę świąteczny, wciąż. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. W tym składzie będziemy do 15. Trochę bez specjalnego powodu, no o ile nie uznamy, że takim powodem jest na przykład to, że jakaś piosenka chodzi za prezenterem przez 24 godziny albo 48 godzin przed audycją. Tak było ze mną i z tym utworem i pomyślałem sobie, że tak pięknie oni grali na swojej pierwszej płycie i jakoś to się wszystko gdzieś rozmyło po drodze. Block Party, so here we Or. Lata 2000 i to jedna, wtedy 2004 rok, to była jedna z naszych nadziei rockowych, rock'n'rollowych na długie, tak sobie myśleliśmy, oj, długie lata. No, stało się nieco inaczej. Następne dwa utwory są już ze specjalnego powodu, bo proszę sobie wyobrazić teraz taki sen, że się Państwu śni taki oto sen. Mieszkają Państwo na wysokim piętrze wieżowca. I ktoś z Państwa wychodzi na balkon tego wieżowca i widzi na dole rozpostartą, rozlewającą się pięknie mapę Polski. Ze wszystkimi dużymi miastami, z bardzo wyraźnie zaznaczonymi województwami, że to wszystko tak na dole się pięknie rozpościera i daje piękny efekt. Z jednej strony opowiadam teraz Państwu bajkę, a z drugiej strony bajki nie opowiadam, bo taki sen się komuś kiedyś przyśni. Ciska z pasją w mar- Jest 2011 rok, ukazuje się ósemka, płyta solowa Kasi Nosowskiej. Rozmawiam z artystką i zadaję jej to pytanie o ten trzeci utwór na albumie, no bo jakieś województwa widać, jakiś patchwork uszyty z województw. Tu Bałtyk, tu Giewont, o co chodzi? I właśnie opowiedziała tę historię, a śniło mi się, jak kiedyś wyszłam na balkon swojego bloku i zobaczyłam pod stopami na dole taką piękną mapę Polski ze wszystkim w środku. No i napisałam piosenkę. No i jeszcze z tej płyty dołożyłem na dzisiaj do tonacji utwór Kto. Nie zapomnę 2011 roku, nie zapomnę koncertu męskiego grania właśnie Katarzyny i gościnnego udziału w tym utworze Wojciecha Waglewskiego. To, co on wtedy zrobił, jeśli chodzi o solówkę gitarową, było czymś absolutnie niewyobrażalnym, nierealnym, niewyobrażalnym i pięknym. Kropka. Ukochana kraina. No właśnie, tak chyba można przetłumaczyć tytuł następnego utworu. mam tylko nadzieję, że w najbliższą sobotę w audycji Myśliwiecka 357 będę mógł Państwu powiedzieć, no tak, piąta piosenka podczas koncertu się skończyła, a później była szósta, siódma, ósma, dwunasta, dwudziesta. Koncert dobiegł końca i o finale też będę mógł powiedzieć tego wydarzenia, które przed nami jutro. She said it wasn't cold. She left her coat at home. She wore canvas shoes, white canvas shoes. Around her neck, she wore a silver necklace. It was given to me by my father, she said. It was given to me. She took the back way home, past the lights at Summer Hill. Turned left onto the North Strand and on and towards the sea. He said he was an artist, but he really painted billboards in large capital letters. Large capital letters. He was telling jokes, nobody else would listen to him. I saw you that day, your lips are cherry red, your legs were crossed, your arms wide open, your hair was colored gold, and like a field of corn, you were blown by the wind, you were blown by the wind. The Water, a wcześniej Heartland, U2. Wszystko opowiem w najbliższą sobotę. Opowiem o koncercie w Berlinie, który jutro wieczorem. Za 28 minut godzina 15. Dziękuję Państwu za korespondencję. Nawet od jakiegoś czasu niespecjalnie muszę podawać adres, a ona sama po prostu płynie. piotr.stelmach@polskieradio.pl, to tak na wszelki wypadek. Wczoraj taką częścią, bardzo poważną częścią lekcji patriotyzmu, którą sobie zrobiłem, były częste i ciepłe myśli skierowane w stronę artystów, których już dawno nie słyszeliśmy. Ile? 13 lat od tej płyty. Until I can see through. oryginalny nie będę, proszę Państwa. Wczoraj spędziłem dość określoną ilość czasu stojąc przed półką z płytami, przed ścianą z płytami, gapiąc się na tę ścianę. To była akurat ściana z płytami, z dorobkiem polskich wykonawców, którą mam u siebie w domu. I tak sobie pomyślałem, przecież my nucąc, czy śpiewając, czy drąc się przy tych wszystkich piosenkach, pieśniach radośnie, czy nawet nie do końca radośnie, wyśpiewujemy w pewien sposób swoje dane. I to wyśpiewujemy nie tyle dane osobowe, a dane osobiste. I za to chciałem po raz kolejny polskim artystom podziękować, bo to też chyba taka dosyć konkretna, niezbywalna przynajmniej dla mnie dawka patriotyzmu. I to nie tylko przypominana sobie 11 listopada. Patty Young, no też pamiętałem, mam nadzieję pamiętaliśmy o tych, którzy kiedyś coś nagrali, ale od jakiegoś czasu nie nagrywają. Nie mam rachuby, nie mam już w tej chwili wiedzy, czy Patty Young jest bardziej tutaj, czy bardziej tam, czy w Nowym Jorku, czy gdzieś w Stanach, czy coś nagrywa, czy nie nagrywa, czy ma zamiar nagrać, czy nie ma zamiaru niczego nagrać, ale to, co zrobiła do tej pory, między innymi na tej płycie Silent Treatment, jest wciąż ważne. Unquiet in all that is thirst. To przed chwilą. No to teraz uwaga. Wczoraj utwór Nie pytaj o Polskę obywatela GC był pewnie wymieniany we wszystkich przypadkach języka polskiego i we wszelkich formach. Ja dzisiaj chciałbym ten utwór wymienić w przypadku i w formie, która jeszcze chyba nie była wymieniana, na pewno nie na antenie Trójki. Jeśli wszyscy gotowi, to gramy. Listopada ukaże się płyta zatytułowana Re-Punk Blika. Nieustanne pogo. Artyści sceny punkowej przerobili utwory obywatela GC i zespołu Republika, między innymi ten Nie pytaj o Polskę. Zespół Zbir, tylko ta nazwa jest pisana w sposób bardzo charakterystyczny. To właśnie oni. No i jeszcze jeden fragment przed godziną 15. Pomyślałem sobie, że ta pieśń, to nie piosenka, pieśń, powinna dzisiaj zabrzmieć. Muzyka.

Pokłon dla Mariusza Wilczyńskiego, który swego czasu pięknie nam w Trójce opowiadał o Tadeuszu Nalepie, o zespole Breakout. I między innymi o tym utworze Modlitwa. 44 lata temu to było, myślę, że za 44 lata, za 144 lata też nikt specjalnie nie będzie tej pieśni liczył czasu. Tak tylko podaję to dla pewnej statystyki, ale czasu też nie liczę. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach, dziękujemy. A po 15 z Państwem Hirek Wrona, w jego imieniu zapraszam. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sittner. Tereny przygraniczne często przyciągają amatorów wędrówek. Na przykład okolice Prudnika zaskakują pięknymi krajobrazami i zabytkami. Dobra komunikacja zapewnia start z różnych miejsc. Grażyna Rłoska lubi zaglądać w te strony i za każdym razem odkrywa coś nowego. Witam w Trójce. Witam serdecznie. Pogranicze polsko-czeskie to atrakcyjny teren, gdzie wytyczono wiele szlaków rowerowych i jest to takim wyzwaniem dla rowerzystów, bo teren jest czasami trudny. Już w samym Prudniku wyjazd na południe to jest przez Kozią Górkę do klasztorów ojców franciszkanów w Lesie Prudnickim, gdzie możemy zwiedzić m.in. cele, w której był internowany ksiądz kardynał Wyszyński. Dalej pojedziemy do granicy polsko-czeskiej i przekraczając tą granicę znajdziemy się zupełnie po drugiej stronie. Wzdłuż rzeki Osobłogi możemy pojechać do kolejnego przejścia granicznego, a potem można udać się na północ, tym razem już szlakiem zamków i pałaców, właśnie do Rzecza Osobłogi. To taka ciekawa rzeka, która bierze początek właśnie po stronie czeskiej, po 30 kilometrach przekracza granicę polską i potem właśnie wpływa do Odry. Okolice tej rzeki są bardzo ciekawe, wiosną rozlewiska, a w dorzeczu tej rzeki znajduje się wiele ciekawych zabytków. Już w samym Prudniku można zwiedzić wieżę Woka, to jest zabytek tego miasta, będący pozostałością dawnego zamku. W Chrzelicach mamy ruiny zamku książąt opolskich, ale tutaj też ciekawa historia. Niestety czas obchodzi się niezbyt dobrze z tym obiektem, mimo licznych pomysłów na zagospodarowanie tego obiektu, nadal jest on ruiną. No i oczywiście jest zamek w Mosznej, to bardzo imponująca budowla, która została wybudowana po 1896 roku, kiedy właścicielami tego pałacu była rodzina Thiele-Winkler. Przez jakiś czas był tam obiekt sanatoryjny, no dzisiaj jest to zamek, który można zwiedzać. No i podobnie z tą wieżą Woka w Prudniku. Wszędzie oczywiście można dostać się rowerem. Tak, bo jest to szlak zamków i pałaców do Rzecza Osobłogi. I jeszcze ciekawa informacja, taka związana z tradycjami rowerowymi. W Chrzelicach znana jest taka sekcja monocyklistów. To jest takie trochę jazda akrobacyjna na jednokołowym rowerze z takimi bogatymi tradycjami. No i warto wspomnieć, że w Prudniku mieszkał Stanisław Szozda. Słynny polski kolarz. Był honorowym obywatelem tego miasta. Nadany ten tytuł miał w 2010 roku. Zapraszamy do reklamy. Tylko od soboty od godziny 21 do wtorku do godziny 9 rano w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. Oferta dotyczy sklepu internetowego. Zapraszamy na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powraca.